Olivia, hitul cântat de Play and Win și Ina este nelipsit din programele Kiss FM. Cât despre noul hit produs de Dr. Cucio, vă spun doar că este piesa mea preferată în acest moment și se numește Doing Better Without You. Along the way, you fucked around and now the thing has changed. I never thought I would lose you, girl. I know I'm doing better without you. I know I'm doing better without you. I know I'm doing better without you. Let's make it official. Christinitsu is the hit maker. Kiss FM. Thank you. Sunt sigur că ați recunoscut-o pe Antonia. Am ascultat la Kiss FM în Hitmaker Jamea, dar nu sunt sigur că veți recunoaște următoarea piesă pe care vreau să o ascultăm. Tocmai de aceea vă spun că se numește Hypnotized. Oliver Koletsky și Fran. Imediat după aceea sosește și Connector, Love is the Way. I catch your eye, try not to smile. I check your style, I feel your vibes. We have a drink, then go outside. Talk for a while, and then we kiss. Love is what I feel when I look at you. Love is the way.

Mosano, una serenada. Nu sunt sigur dacă ora pentru serenada a trecut sau abia începe. Oricum, ne-a făcut plăcere să ne reîntâlnim cu Mosano, dar și mai mare plăcere ne face să ascultăm Bedouin Sound Clash și Brutal Hearts. Are you the brutal heart? I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear your voice once again. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. Where I go there? Where? Casablanca. Drept, cu așa voce nu-și putea găsi un alt nickname în afară de cel pe care îl poartă deja, Low Deep T. Casablanca am ascultat la Kiss FM, urmează pentru voi o voce feminină și am ales-o pe Christina Aguilera, Your Body.